Nishtiq insellem il-memorja ta' Don Anton Sammut illi kien qassis li ħallina 12 sena ilu. Kien qassis San Giuseppe ħaddim il-parroċċa u kont ngħidu anke abbati dak iż-żmien. U xtaqt illi noħroġ ftit il-letteratura tiegħu il-kitbiet li għandu matul ħajtu xi pubblika. L-istajer tiegħu Sammut iżewwaqhom diversi inċidenti u jażel klim ħafif ħalli dak li jkun qed jaqra ma jkollux għal xiex jidħol fi profondità. Hekk jistqar Sammut stess fil-kemtejn ta' qabel għal ġabra ta' novelli tifla ta' disejn. Meta niġi biex nikteb novella, nagħmel ħilti kollha biex nuża klim ħafif, ħalli wieħed ma joqgħodx iħabbel moħħu jfittex it-tifsir tiegħu. F'dan il-klim sempliċi xorta jinfilsa l-morali ta' nisranija biex dak li jkun mhux biss jieħu pjaċir jaqra dak li nkiteb imma wkoll jitgħallem. Fl-istudju qasir tiegħu għan-novelli tifla ta' disejn, George Mallia jinnota li d-didattiċiżmu joħroġ fil-mod dirett tal-ħrejjef ta' Eżopu. Tat-tama li waqt li jsibu l-karattru tan-novella issabbar ukoll lil min jaqra. It-temi ewlenin tan-novelli jikkonsistu dwar il-mewt u l-biża' minnha, il-mart u l-effetti li jħalli, kif ukoll il-kunflitti fi relazzjonijiet fost l-oħrajn. Kull karattru hu sempliċi li jgħix il-ħajja normali tiegħu u jitħabat kontra il-ħalel distruttivi. Il-imħabba id-dawl ftar fil-mina li twassalhom biex isibu triq fil-kriżijiet li jiffaċċjaw. Il-milja hija t-tama li tirbaħ fuq il-miżeri u t-tiġrib ta' traċedji. It-tama ħarija jisabiħa għax hi rassenjazzjoni reali li tiġi permezz tal-imħabba u bis-saħħa tal-fidi falla. Din il-fidi nilmħuha f'om George li tirrakkonta fl-ewwel persuna fin-novella tifla ta' disejn. Ommu kienet se talaq disejn sena l-għada imma kienet qed tħossha inċerta quddiem lej l-mudlam u mċajpar jekk l-għada kienet se tqum. Madankollu tafda falla. Kosux George, jekk alla jrid li nibqa' ħajja saħda fil-għodu, nisbaħ mara ta' disejn sena, għax dejjem smajt lill-ommi tgħid li jintwilet fis-sija ta' fil-għodu. Minkejja l-biża' mill-mewt, xorta hemm il-fidi falla. Bħala id-dawl ftar f'din il-mina ta' kriżi. F'kelmtejn ta' qabel ta' ġabra oħra li kiteb Don Anton Sammut wis maħbuba, Sammut jisqar li għatli dawn il-novelli bnihom fuq xi spunt minn ħajtu xorta huma frott tal-immaġinazzjoni. Bl-awtobiografija tiegħu Sammut kapaċi qawwi l-qalb tal-qarrejja biex iżommu l-kolb u forsi ma titnissilx fihom id-disperazzjoni li tkompli t-taqlilhom l-inkwiet li jkunu għaddejjin minnu. Fin-novella hom wis maħbuba tal-istess ġabra, ir-rakkontu mill-perspettiva ta' hom ta' tliet tfal li għalkemm ma toħroġ taħdem tagħmel dak kollu li tista' biex lill-wlieda tallimhom u tieħu ħsiebhom bl-aħjar mod possibbli. Din nistgħu nqisuha bħala s-soċjalizzazzjoni primarja ta' tfal u ħanikkwota. Jiddependu minni mhux biss għall-ikel u għall-indafa, għas-saħħa u għall-edukazzjoni, iżda wis u wis iżjed għall-iżvilupp tal-intellett, il-karattru, l-personalità u biex ma jħallux l-emozzjonijiet tagħhom jiġru bihom. Minn barra li dillhom tħoss ir-responsabbilta biex tieħu ħsieb u teduka l-wlieda, xorta tħossha nċerta u beżana li forsi tista' tfallila din il-missjoni tas-soċjalizzazzjoni. Nittama li minkejla l-mod tiegħi kollu biex intellaħħom tajjeb, ma jkollix il-piena li nkun fjask u nintebaħ bih meta jkun tard wisq. Fuq kollox biex nalaqgħu hawnhekk il-qofol tal-kitbit ta' Sammut huma fil-valuri u s-siwi tal-prinċipji nsara u bis-saħħa tek il-kriżijiet jinbidlu f'tagħmiet għal ħajja ħjar mimlija mħabba, slim u paċi. Ringrazzjakom.